van az aláírásgyűjtésekkel? Hogy állunk? Aha. Pesten is. Ki volt az első? Borsod 2. Aha. Jó van, Gábor. Köszönöm szépen. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 52. választási kampány indító adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien itt vagytok, és nézitek, és követitek az Innen és Túlt. Aki még nem iratkozott fel, azt kérjük, hogy tegye meg, és támogassátok kétfős szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönettel a komment szekcióban, és ha már ott vagytok a komment szekcióban, akkor hagyjatok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, és csatlakozzatok az Agora közösségéhez is. És hát azért is jelentkezünk most vasárnap élőben, ugyanis elindult szombaton a kampánynak a hivatalos része. Ez azért nem volt annyira vízválasztó, mert nagyjából 2 éve kampányban vagyunk folyamatosan és eléggé intenzív módon. Most viszont ugye, hogy jogilag is hivatalosan is elindult az aláírásgyűjtéssel, pultozással, ajánlásgyűjtéssel, itt van azért egy választóvonal, és éppen arról fogunk itt most nagyon gyorsan beszélgetni, hogy kinek hogy sikerült ez a kampánykezdet, az aláírások számáról milyen kis verbális csata alakult ki, és hogy egyáltalán ki milyen stratégiával vágott ennek neki. Köszönjük szépen, hogy már most ennyien velünk vagytok, szuper köszönömöket előre is, szuper köszönjük, úgyhogy mindjárt el is kezdjük, csak a bejelentésünk, az ígértük nektek csütörtökön, amikor már utaltunk arra, hogy április 12-én egy eredményváróra készülünk. Ezt egy picit bővebben is most meghirdetjük, ugyanis április 12-én választás Innen és Túl 5 pontban Seres Samuval. Dúl Szabolcsán, nézd meg, már nagyon megszoktam ezt a váltogatósat. Várjuk együtt az eredményeket egy nagyszabású, hatalmas kampányváró bulin. Mit kell tudni erről, Samu? Azt kell tudni, hogy itt elég sok programmal készülünk nektek, de nem kell aggódni, mert lesz egy rész, ahol folyamatosan mennek a programok, de lesz, ahol csak ki tudtok kapcsolódni, ha már túl sok a politika, lesz élő elemzés, amikor mi értelmezzük az eredményeket, de lesz élő Sík Ideg Vagyok podcast Lincényi Márkóval és Turai Barnával, valamint Szelényi Bence pszichológussal fogunk beszélgetni arról, hogy itt a felfokozott hangulatban hogyan kell a politikai szorongást csökkenteni, meg hogyan kell az eredményeket feldolgozni, bárki is nyerjen. Lesz kvíz, lesz ingyenes mörcs a leggyorsabbaknak, lesz étel, ital, szóval sok dologgal készülünk nektek. És az lenne a lényege ennek az egész eredményvárónak, hogy ugye az, hogy mikor jönnek az eredmények, milyen intenzitással, milyen gyorsan, milyen sorrendben, ez mindig a választás estének a varázsa. Egy előtte természetesen majd az összes létező pletykát, meg spint, azt meg fogom osztani, megbeszéljük egymással a legizgalmasabb területeket, fejleményeket, kérdéseket. Igazából szerintem sokkal jobb lesz velünk a Palazzóban tölteni ezt, mint otthon a kanapén. Így van, és az esemény linkjét beraktuk a leírásba, a Facebookon találjátok meg, és mindenképpen jelezzétek vissza, hogyha jönnétek meg, váltsátok meg a jegyeteket gyorsan, mert azért nem végtelen a befogadó képessége a helynek. Aluljárós Girosz a eredményfeldolgozós beszélgetésre rögtön elkeseredett, hogy nem sok optimizmust vetít előre. Szerintem fel kell dolgozni azt is, hogyha az általunk tehát, hogy a szimpatikus párt vagy jelölt győz, de azt is, hogyha nem győz. Tehát, hogy mind a két irányban azért ezt érdemes. Azt mondd el, Samu, hogy hogyan juthatnak a jegyhez a kedves emberek. Hát a jegyhez úgy tudtok hozzájutni, hogy a linket rákattintatok a leírásban, ami a Facebook eseményre elvisz, és a Facebook esemény leírásában ott van egy link, ami elvisz a jegyhez a Kultix oldalán, de nagyon egyértelmű lesz, szóval nem kell aggódnotok. És majd a leírásba berakom a jegyek linkjét is, hogy ne kelljen ilyen link labirintusban keresgélni nektek. Rendben. Úgyhogy itt a linket megtaláljátok, a Facebook eseményt megtaláljátok, a mi csatornáinkon megtaláljátok, és reméljük, hogy találkozunk. Én őszintén nem tudom, hogy mekkora érdeklődés lesz, hányan jöttök, remélem minél többen. Így van, és akkor kezdjünk is bele az adásba, mert hát ahogy mondtad, itt már 2 éve kampány van, de most a hivatalos kampányidőszak elindult, és először arra gondoltunk, hogy itt a különböző stratégiákról beszélünk, mert a nap elején Orbán Viktor így a nyomógombos telefonjáról megbeszélte szerintem a Gábor, az gondolom a Kubatov Gáborral, hogy itt már mindenhol megvoltak, és Borsod 2 volt a leggyorsabb egyéni választókerületről összegyűltek az ívek. Ugye magára erre az aláírásgyűjtésre, tehát volt egy hatalmas nagy különbség, méghozzá a szervezeti háttér, meg a rutin. A Fidesz ugye most már nem is tudom, hogy hány tucat ilyen aláírásgyűjtést csinált a párt történetében, hát azért mégiscsak egy 37 éves pártról beszélünk, tehát ott a szervezet azért pontosan tudja, fel van készülve, mi miután következik, kinek mi a dolga, nem kell ezt azért előre nagyon magyarázni. A Tisza ugyan már volt egy kampánya 2024-ben, de az egy európai parlamenti választási kampány volt, ahol összesen országosan 20 ezer aláírás kellett, az egy teljesen más dinamika, mint egy időben 106 egyéni választókerületben gyűjteni. Tehát, hogy ők ebben debütáltak, ha úgy tetszik, akkor aláírás gyűjtés szűzek voltak, amelyet most élesben tesztelhettek. Többféle stratégiát lehet választani egy ilyen aláírásgyűjtésnek a lebonyolításában. Az egyik ilyen stratégia az az, és ezt akkor tudja megtenni egy párt, hogyha sok aktivistája, önkéntese van, mert akkor el tudják lepni az utcákat, piacokat, forgalmas csomópontokat, és akkor gyakorlatilag, aki arra felé jár, aki ott van, ott vásárol, ott sétál, nem tudom, mit csinál, vagy egyáltalán célzottan oda megy, az gyorsan alá tudja írni az íveket. Ti is írjátok meg, hogy merre jártatok, hol botlottatok, milyen pultozókba, vagy milyen aktivistákba, mert és írjátok mellé, hogy milyen településen egyáltalán. Tehát ez az egyik stratégia, hogy ellepni a köztereket. De van egy másik stratégia, az pedig az, hogy miután mindenki pontosan tudja a dolgot, ahhoz, hogy minél előbb összegyűjjön az aláírás, és ezzel demonstráljon előtt egy párt, célzottan azokhoz a szavazókhoz, azokhoz a szimpatizánsokhoz mennek, akik nagyon gyorsan alá tudják ezt írni, és akkor gyorsan leadják. Ez nagyjából, úgy, ha egy ilyen egy tök egyszerű hasonlattal érzékeltetjük, akkor ez tök olyan, mint hogyha egy hatalmas nagy társasházban valaki a kapunál áll meg, és ott várja, hogy akkor minél többen a lakók közül aláírják az ő kezdeményezését. Itt nyilván azt is várni kell, hogy ki az, aki célzottan lejön, ki az, aki akkor indul el, míg hogyha valakinek megvannak azoknak a lakóknak a címei, akkor gyorsan csak becsönget, körbe megy. Mind a kettő ugye attól függ, hogy az elsőhöz kell nagyon sok aktivista, önkéntes és lelkesedés, a másodikhoz meg kell nagyon sok cím. Egy olyan címlista, hogy tudják, ki ezt csöngetnek be. Maga az 500 aláírásnak az összegyűjtése, az a kisebb pártoknál, majd beszélünk, ott gondot okozhat, a nagyobb pártoknak nem, hiszen itt alapvetően 60-70 vagy 80 ezeres választókerületekről van szó, ahol el fognak menni több tízezren szavazni, ebből 500-at összegyűjteni technikailag senkinek nem probléma. Amikor ugye itt már a végső leszámolásról, vagy az eredményváróról, vagy a választás napjáról beszélünk, akkor úgy érezzük, hogy itt két párt fejfej mellett halad, de hogy azért az erőforrásokról ne feledkezzünk meg, és ezt azért hozom be, mert abban a választókerületben, ahol én élek, ott a Fidesznek az összes plakátja kim volt már reggel minden póznán, és nyilván itt ez szervezettség kérdése is, de abban biztos vagyok, hogy az hirdető helyeken, a médiában, az újságokban nyilván a legtöbb hely a kormányhoz kapcsolódó igazából arcokkal lesz tele, és ez itt is megvalósult, és a kommentekben sokan írjátok a saját élményeiteket, hogy hol mennyi embert láttatok, de azért nyilván ez a saját egy-egyen élményünk, most amit én elmondtam, az sem biztos, hogy reprezentatív így a valóságra tekintve. És pont ezért, hogy mivel más a stratégia, más a láthatósága is természetesen a két dolognak, és ugye az, hogy a két vezető ebben a helyzetben milyen stratégiát választ, ez megint csak nem mellékes. Előbb láttuk, hogy Orbán Viktor, ő azt találta ki, hogy megtartja a Békés Csabai DPK gyűlését, és útban odafelé a kocsiból intézi az ügyeket, beszél Kubatov Gáborral, és bejelenti, hogy na lám, már meg is van vannak az aláírások, míg Magyar Péter, aki egyéni jelöltként is elindul, ugye a 12. és 11. kerület egy részében, ő végigjárta néhány strandot, néhány forgalmasabb csomópontot, és ő azt szerette volna megmutatni, hogy ott van a terepen, hogy ő maga is részt vesz az aláírásgyűjtőkkel, ő maga is tesz azért, hogy legyen minél több szignó, és hát ez például ugye egy nappal később most az elmúlt percekben publikált egy olyan videót, hogy mind a szomszédokhoz is elment Gazdagrétre. Itt az ő választókerület, a 11. kerületbe is belelóg, tehát egy hagyományos becsöngetős, bekopogós módszert azért ő is kipróbált, tehát nem csak pultozott, vagy pultozásnál jelent meg, és egy szomszédok zenéjére megpróbálja egy picit a idősebb választókat is megszólítani, hogy lám-lám ő ezt is ismeri, és még a Gazdagréten is őt szívesen fogadják, és amikor felcsönget a kapu telefonon, akkor még akár el is énekel bármit, hogy ezzel igazolja az ő személy azonosságát. Mondjuk szerintem egyik stratégia sem meglepő olyan szempontból, hogy Magyar Péter országjárásain láttuk, hogy ő az emberek között megy, a színpadot sokszor úgy csinálják meg, mint október 23-án, hogy az emberek között áll, a népembere, ő aktív és megy, Orbán Viktor pedig aki nem tudom, Javier Milei amerikai elnökkel parolázik meg Donald Trump elő, nyilván nem biztos, hogy a pultoknál fog állni, hanem inkább az egész folyamatot irányítja, engem annyira nem lepett meg a két módszer. Igen, és itt, amit Samu is mond, hogy jogi szempontból egyébként tök mindegy az, hogy ki milyen stratégiával összegyűjti mindenki az 500 aláírást, és innentől jelölté válik. A kisebb pártoknak ez azért okozhat gondot, mert a régi rendszerben még mindenki egy ajánlást adhatott le. Tehát most már valójában akárki, akármennyien jelöltnek aláírhat, és ha jól láttam a Kutyapártnak a csatornáin, azért ezt a tájékoztató és önmaguk felé nyilván egy hasznos üzenetet próbálják teríteni, hogy az is aláírhat egyébként a kutyáknak, akik már más pártnak, netán a Tiszának aláírtak. És vagy a Fidesznek amúgy. Hát nyilván ez a Tiszás spin, hogy akkor itt most a fideszesek fognak a kutyáknak segíteni, de hogy a kisebb pártoknak is nyilvánvaló módon érdeke minél előbb összegyűjteni, meg adatokhoz jutni. Azoknak a pártoknak, akik elsősorban a fővárosi, nagyvárosi szavazókhoz szólnak, ez a Kutyapárt meg a DK, azért egy picit több időbe tart, amíg a vidéki választókerületekben összegyűjtik, sőt, hát ugye a Kutyapártnak, amelyik nem is indul minden egyes egyéni választókerületben, azért egy hatalmas nagy szervezés az, hogy összejöjjenek ezek az aláírások. És majd azért lesz érdemes figyelni, hogy tényleg itt lesz valami próbálkozás a Fidesz részéről, mert 22-ben volt ilyen próbálkozás, hogy a Fidesz gyűjtött a kutyáknak, és akkor elvileg megsemmisítették azokat az ajánlásokat, de ki tudja, hogy ezeket mindegyiket szemmel lehetett tartani. De hogy annyival menjünk tovább, hogy itt azért hatalmas volt a ajánlás vagy pult nagyságméregetés itt a két nagy párt körül, mert tényleg mindenki azt akarta bemutatni, hogy ki tudja előbb összegyűjteni, több embert aláíratni, de valójában, ahogy már ezt említetted, ez így mindegy, nem osz, nem szoroz, ez csak a saját kommunikációt, meg a saját mobilizációt, meg a saját lelkesedést tudja csak gyarapítani. Hát természetesen, tehát, hogy itt minden egyes jelölt tud mutatni olyan fotókat, olyan videókat, amellyel azt tudja demonstrálni, hogy őt mennyien támogatják, ezek egy úgynevezett kötelező körök. Itt ami hozzám itt visszajutott különböző vidéki választókerületekből, hogy főleg a tiszás egyéni jelölteket azért meglepte ez a fajta flottság, szervezettség, és hogy minden, és hogy mennyien jelentkeztek, sorban álltak, és hogy valójában az ívek tényleg milyen gyorsan beteltek, és hát itt ugye éppen azt látjuk, hogy Gajdos László az, aki éppen irányítgatja ott a sorokat, de hogy ezzel párhuzamosan én azért arra emlékszem, hogy voltak a régi ellenzéki. A régi ellenzéknek is gyorsan sikerült összegyűjteni, de ilyenkor azt is tudják mérni a pártok, hogy a korábbi tapasztalataikhoz képest hol nehézkesebb a dolog, hol van az, ami ahol esetleg jobban sikerült, vagy a vártnál többen mentek oda, vagy automatikusabb. Ez a Fidesznél azért egy sokkal egyszerűbb, hiszen nekik vannak tapasztalataik a Tiszánál, legfeljebb olyanok, akik régebben ilyen-olyan kampányban részt vettek. Most erről nyilvánvalóan nem fognak beszélni. Tehát, hogy ahogy ez egy olyan belső dolog, amiről majd pletykákat nyilván fogunk hallani, de hogy ezt a képet, amit ki akarnak alakítani, az nyilvánvalóan az, hogy nálunk sokan vannak, mi vagyunk a többség, látjátok, a másiknál meg nincs egy lélek se, és Menczer Tamás is megcsinálta ezt a maga videóját, amit mondjuk előbb a Tiszás Gajdos László, hogy náluk sokan vannak, a többieknek meg a színét se látjuk. Ami ugye itt a nagy képet kialakítja, hogy erre Magyar Péter bejelentette, hogy rendszerváltó hangulatot tapasztal ebben az egészben, és hogy az emberek egyszerűen már alig várják, hogy szavazhassanak, és most már, ami eddig csak mondjuk lájkokban, meg a virtuális térben nyilvánult meg, azt most mindenki a saját szemével láthatja. Hát nem késlekedett Orbán Viktor sem ezek után, és elmondta, hogy ordas nagy kamu ez a rendszerváltó hangulat. Mondjuk némileg a hitelességét csökkentette ennek a mondatnak, és nem is értem ebből a szempontból, hogy miért az autóban vették fel ezt a dolgot, mert ahogy ül a miniszterelnök az autóba, és elmondja, hogy hát kinézett az autópályán, az ablakon, hogy ordas nagy kamu, hogy itt rendszerváltó hangulat van. Egyáltalán hitelesebb lett volna, hogyha Békés Csabán, mondjuk a Békés Csabai főtéren, vagy valahol ott a templomnál veszik fel ezt a dolgot, de hogy itt azok a képek, amelyeket a különböző oldalak terjesztenek, ott mindig tegyük mellé azt, hogy ezek beállított képek, egy politikai narratívát szolgálnak, és direkt itt ide tettük azt a képet, amelyet a Tisza készített ugyanarról az aláírásgyűjtésről, amely a Veszprém 3-as választókerületben készült, és láthatjuk, hogy a Tisza képén ezt Magyar Péter is posztolta, ez az. Itt sokan állnak a Tisza soránál, és senki nem áll Navracsics Tibor pultjánál, míg ennél a képnél, amelyet Navracsics Tibor posztolt, ott pedig láthatjuk, hogy hát mindenki ott áll Navracsics Tibornál, kézen fogva, aláírva, és mekkora az érdeklődés iránta. Az ilyen kommunikációs csapatoknak az volt egész nap a feladata, hogy várjátok, hogy mikor állnak oda, és lőjétek meg a jó képeket. Ez konkrétan így is van. Nyilván először is ZF D2K-nak és Judit Nagy 6471-nek köszönjük szépen a szuper köszönömöket. És köszönjük a kreatív névválasztásokat. Abszolút, és nekem az örvendetes ebben a nagyon kélezett politikai szituációban, hogy eddig még nem jött hír arról, hogy pultokat borogattak volna, vagy esetleg bármilyen erőszak történt a élőben. Ez nem kizárt, hogy ez így fog történni, de örülök, hogy még. És ez azért is, hogy jó, hogy mondod, mert ugyan de összegyűltek az induláshoz szükséges aláírások, azaz, hogy nyilván, ahogy végigmegy a folyamat, jogi ténnyé válik, hogy egy-egy választókerületben kik lesznek a jelöltek, viszont ezen túl is gyűjteni fogják az aláírást a különböző pártok, így úgy amúgy. Ezek viszont már nem a választási irodának lesznek leadva, nem is azon az íveken fogják gyűjteni, hanem ezeket nyilván a pártok adatbázis építés gyanán gyűjtik, mert hogy nagyon fontos lesz az utolsó napon a mozgósítás, és azokat, akik a saját szimpatizánsaik, azokat el tudják érni. Szóval itt nem fog véget érni ez az aláírás gyűjtési szakasz, és miután a Tisza azt a stratégiát választotta, hogy láthatóvá akar válni az utcán, ezért számíthatunk arra, hogy továbbra is ilyen intenzív pultozásokba fognak fogni. Én egyébként tegnap, tehát szombaton, én ahogy elmentem a Lehel piacra vásárolni, és akkor ott megnéztem, hogy mi a helyzet, milyen a hangulat, és hát ott a Tiszás csapat már össze is pakolt addigra pár óra alatt, mert beteltek az ívek, amelyeket fölvettek. A Fideszes csapatnál még ott voltak, de ők is elkezdtek pakolni. Ott volt egy ilyen érdekes intermezzo, hogy egy hölgy az ott elkezdett nekem kiabálni, hogy szokott nézni az ATV-ben, és hogy miket mondok ott, és hát ott a körülött álló fideszesek meg nekiestek a hölgynek, hogy miért nézi az ATV-t, tehát hogy ott akkor volt egy kis csetepaté, egyébként ott volt még a Mi Hazánk, egy bűnvadászok busszal, ott volt a DK egy sátorral, úgyhogy ezek az aláírásgyűjtési kis történetek, ezek nyilván azok el fognak szaporodni most még egy pár napig, de hogy maga az utcai jelenlét az szerintem meg fog maradni. Tényleg ahhoz képest, hogy mondjuk 2 évvel ezelőtt mennyien ismertek fel téged, vagy mennyien jöttek oda hozzád, ahhoz képest ez mennyire változtatta meg, hogy ennyire beindult meg ekkora versenyt? Sokkal többen, sőt a Reuters is ott volt, és akkor már egy interjút készített így, ahogy mi történt, de abszolút oda jönnek, és minden oldalról. Tehát nekem is megvolt az a pozitív élményem, hogy mindenféle pultnál álló emberek oda jöttek beszélgetni teljesen normálisan, és azért az a fajta hangnem, felfokozott hangulat, durvulás, ami mondjuk a közösségi médiában van, az szerencsére nem képeződik le azért a mindennapokra, és emberekkel tök normálisan lehet beszélgetni minden oldalról szerencsére. Azt írja ESB Meshup, hogy Dúl miatt pártszakadás a piacos Fideszben. Hát ott, ugye ez 13. kerület, és volt is utána olyan kép, ahol a Fidesz a 13. kerületi képeket is köröztette, hogy lám még ott is sorban álltak a Fidesz pultjainál, de hogy ezek természetesen mindig a narratíva építésnek az eszközei. Na, viszont akkor arról beszéljünk, hogy itt a nap végén mindenki elkezdte kommunikálni, hogy hány aláírás gyűjtött össze, és a Fidesz elkezdett hivatkozni a Nemzeti Választási Irodára, hogy ott nekik kijöttek számok, hogy ők 196 ezeret gyűjtöttek, a Tisza meg 110 ezeret. Ezt most látom, hogy forgatod a szemed, de milyennek az oka? Na, miután nekem hát ugye a jogászoknak a kedvenc ilyen kis, hogy mondjam, kérdése, vagy találós kérdése, hogy mi a kedvenc jogszabályod, nekem a választási törvény a kedvenc jogszabályom, ennél, vagy még ami versenyben van, az a választási eljárási törvény. Hú. Ez két külön törvény. Nehéz. Én imádom, úgyhogy előre is elnézést kérek a következő 49 napban az innen és túl nézőitől, de hogy bele fogok időnként menni ebbe, amikor éppen szükségét érezzük, hogy mi a jogi háttere a történet. Szóval azt érdemes tudni, hogy amit itt számok elhangzanak az ajánlásokról, ezek a politikai kommunikáció részei. Itt politikáról van alapvetően szó, és úgy is indult a nap, hogy akkor hány aláírást gyűjtettek össze. Magyar Péter bemondta, hogy már 200, hogy fél óra alatt már mindenhol, fél énél meg, utána 250 ezer, most azt mondta, hogy 300 ezer, akkor amit mondott a Samu, hogy a Fidesz elkezdte, hogy de mi 196 ezer, 110 ezerre megvertük a Fideszt, és így tovább. Ezek mind-mind politikai kérdések, ellenőrizhetetlen dolgok. Jogilag az egész úgy néz ki, és ezt érdemes tudni, hogy a választási irodákon mindenki felvesz ajánlóíveket, de ezekkel el kell számolni. Ha valaki nem visz vissza egy ajánlóívet, akkor azért bírságot kap, és ki kell fizetni. Ezért már önmagában az is a stratégiához illeszkedik, hogy mennyit kockáztat egy párt, mert azért, ahol ennyi ezer ember van a képletből, elkeveredhet ív, tehát hogy mennyi ívet vesz fel egyáltalán valaki. Egy íven 8 hely szerepel, 8 aláírás lehet összegyűjteni. Na most mivel a mivel a Tisza azt a stratégiát választotta, hogy forgalmas helyeken, pultoknál összegyűjti, ezért ott egy helyen vannak az emberek, vagyis nagyon gyorsan be tud telni egy 8-as lap. Miután a Fidesz azt a stratégiát választotta, hogy külön becsönget a meglévő címeken, ezért ott, hogy fizikailag is megduplázzák a lehetőséget, több ívet vettek fel, hogy ezt szét tudják nagyon gyorsan osztani az aktivisták között, hogy te mész ezzel ebbe a házba, te abba a házba. Akkor is érvényes, hogyha egy ajánló íven csak egy darab aláírás szerepel, sőt, akkor is vissza kell adni, ha egy se. Tehát, hogy itt az ajánlóívek számából semmit nem lehet következtetni. Na, ez az egyik. A második kérdés, és akkor mindjárt kanyarodunk a Fideszes, egyébként Alapjogokért Központ által kreált számadatokra, ami utána rögtön végig söpört a Fideszen egészen Orbán Viktor Himalájájáig. Szép. Úgy ezt szépen mondtam. Szép. Hogy a választási iroda ezután a megkapott ajánlásokat ellenőrzi. Ez azt jelenti, hogy azért kell minden pontosan a lakcím igazolványról átírni, hogy összevetik a lakcím nyilvántartással, de minden egyes egyéni választókerületben csak 500-ig megy a számlálás. Amint megvan valakinek az 500 érvényes ajánlása, nyilvántartásba veszik a jelöltet, és nem folytatják, megsemmisítik. Tök mindegy, hogy hány százat, ezret, nem tudom mennyit adott le valaki, az 500-ig zajlik a számolás, vagyis a választási iroda sosem fog olyan adatot kiadni, hogy akkor itt most kinek hány aláírása van, meg ki mit gyűjtött össze, mert a hivatalos jogi adatok szerint ahhoz, hogy valaki jelölt legyen, 500 aláírást összegyűjt és pipa. Vagyis, és akkor átérünk erre, az, hogy a Fidesz neki kezdett ennek a számadatos történetnek, ez arra utal, hogy miután a Tisza a saját keretezésében kialakította azt, hogy az utcán többen vagyunk, több olyan képünk van, ahol mi vagyunk a többség, a Fidesz nagyon gyorsan mellé akar tenni egy olyan ellennarratívát, hogy itt bárki bármit kamuzik a közösségi médiás fotókon, ugye Ordas nagy kamuzik, a hivatalos számadatok alapján lám-lám a Fidesz többen vannak. És itt, miután mind a kettő politikai kommunikáció, az a lényeg, hogy a két tábor mit tud ebből mondani. Ezt jó, hogy helyre tetted, mert a Mandineren azt írják már, hogy a Fidesz megnyerte a választás első fordulóját ezekkel a számokkal, közben Borinak, Bebacskának és N. Barbnak nagyon szépen köszönjük a támogatásokat. Hát, de hogy euró, cseh korona és forint. Igen, tehát, hogy azért itt a mi devizaállományunk az elég szépen elkezd gyarapodni. És itt tényleg arra érdemes figyelni, hogy ennek az egész dolognak a kiinduló pontja Szántó Miklós és az Alapjogokért Központnak a vezetője volt, aki pont a felvett és utána visszavitt ajánlóívek alapján kezdte el ezt így felszorozni, hogy mi hányszorosan hogy volt, de itt ne a számokkal törődjünk, azzal kell, mert hogy ennek úgysem lesz semmifajta hivatalos elismerése, nincs egy olyan pont, ahol ez ellenőrizhetővé válna. Itt pont az a lényeg, hogy ki milyen percepciót tud kialakítani a saját táborának, illetve hát a bizonytalanok számára. Viszont van, ahol igenis foglalkozni kell a számokkal, és hát nem is keveset kell foglalkozni velük, mivel Orbán Viktor ugye az úton, ahol telefonált, ott Békés Csabára tartott a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésére immáron, most írjátok meg a kommentekben, hogy ez hanyadik, mert én már ezt nem tudom feljegyezni, ahol nyilván sok dolgot mondott. A számokkal nem. Igen, jó, de te tudod, hogy hanyadik volt? Te se tudod, hogy hanyadik volt. De hogy nem számít. Igen, de nyilván nem számít, viszont az számít, hogy míg Tusványosan azt mondta, hogy 100, hogyha ma lenne a választás, akkor 106-ból 80-at behúznának, így most azt mondta, hogy csak 65-öt. Hát bizonyám, és ugye erről már beszéltünk, hogy ez a fajta tipjáték, amelyet a politikusok tesznek a kampányban, ezek a politikai kommunikáció mozgósításnak a részei, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy akkor megpróbál valami adatokból ilyen tájékoztató dolgokat kijelenteni, hanem nyilván ennek meg az a célja, hogy a saját tábort megnyugtassa és sugalja azt, hogy nem kell itt aggódni, csak el kell menni szavazni, hogy teljesüljön ez az adat. És hát ez a 65 választókerületben nyernénk. Nézzük meg ennek is a kronológiáját. Tavaly tusványosan azt mondja, hogy 80 választókerületben nyerne a Fidesz, és egyébként még itt ennél többre hajt, és ugye egy ilyen 4/5-ös pólóban fotózkodik a miniszterelnök. Januárban volt egy mandineres est, vagy egy mandineres beszélgetés, ahol arról beszélt a miniszterelnök, hogy hát a választókerületek felében okék vagyunk, a másik felében itt egy kis elmaradás van. Ez 53, akárhogy nézem, ugye 106/2, és most benyomta ezt a 65-ös számot, ami azért fontos, mert a pártok úgy számolnak, hogy aki 60 egyéni választókerületben tud nyerni, az a győztes. Tehát ő az, aki megnyeri ezt a választásokat biztosan, és hát Magyar Péter azért, hogy mondjam, nem kell a szomszédba mennie, nem kell a szomszédokhoz mennie, hogy ő is tehessen ilyen állításokat, és a Tisza tartott szombat este egy ilyen önkéntes gyűlést, ez sem szokott egyébként, ez sem megszokott, hogy már az ajánlásgyűjtés estén van valami fajta ilyen rendezvény. Ott kijelentette Magyar Péter, hogy az ő kutatásaik alapján 60 választókerületben, itt a bűvös 60, 60 választókerületben hiba határon túl vezet a Tisza, újabb 20-25 választókerületben pedig vezet, és nincs olyan választókerület, ahol 7 ponttal jobban vezetne a Fidesz. Na most itt egy 80-85-öt mondott ugye Magyar Péter, és ezeket a számok, tehát ez kettő nem lehet igaz, Orbán 65-je, meg Magyar 85-je, de ugye itt ezek a számok meg pont a Tisza szavazóknak szólnak Magyar Péter részéről, mert a 60 az a győzelmet jelenti, a 80-85, az pedig a kétharmadot jelenti. Tehát, hogy itt nem tudjuk természetesen milyen adatok, milyen háttérrel, milyen időpontba készültek, de itt most ne is, hát de nem is a fact-checkelés a lényeg, hanem az, hogy milyen politikai narratívát szeretnének kialakítani. Még Békés Csabához én fontosnak tartom elmondani, hogy a kampány szempontjából látjuk azt, hogy a Fidesz egyre inkább csavarja fel a háború hangerőt, vagy volument, az ezzel való fenyegetést, mivel Orbán Viktor azzal kezdte a Békés Csabai fórumot, hogy itt nem tudom, hogy ki emlékszik el, de hogy 1944-ben több száz bombát dobtak a városra, és hogy 100 ember meghalt, és hogy ha a Magyar Péter nyer, akkor ez lehet, hogy így meg fog ismétlődni. Pár nappal ezelőtt Lázár János, az egyik Lázár Infón azt mondta, hogy itt a magyar honvédeket gödrökbe fogják lőni, és ugye az akkor körül jelent meg, vagy akkor tájt az a videó, az az AI videó, amiben ugye elviszik az apukát, és hát nem tér haza a családjához. Szóval itt erre is kell számítani, hogy itt még látni fogunk erős tartalmakat. És hát én azt a tippet tettem azért a hírlevelembe, hogy ez nem az utolsó ilyen háborús videó lesz. Tehát beszélt arról Török Gábor, vagy írt arról Török Gábor, hogy ugye a politikai kommunikációban van azért előképe ennek, és utalt a 1965-ös amerikai Daisy videóra. Az egyszer ment le egyébként, tehát ez akkora sokkot okozott a maga idején, amikor a demokraták úgy akarták érzékeltetni, hogy az ellenfél, a republikánusok atomháborúba viszik az országot, hogy a kislány, aki tépkedi a virágot, és utána egy hatalmas nagy atomrobbanás, ez egyszer ment le a tévében, és utána nem is volt folytatása, nyertek egyébként a demokraták ezzel, de hogy a másik, amit érdemes felidézni, az, hogy 2002-ben, amikor Kövér Lászlónak a híres köteles veszélye volt, akkor az MSZP csinált egy olyan, akkoriban egyébként nagy víz hasonlóan ilyen nagy felhorgadást kiváltó videót, ahol egy kislány az, aki kérdezi az anyukáját, hogy itt most tényleg meg kéne ölnünk magunkat és fellógatni magunkat, amit mondott a Kövér László bácsi. Ott az volt a helyzet, hogy ott nem minden tévé adta le azt a politikai hirdetést, ugye akkor még a Facebook előtti időkben vagyunk, és ott meg a szocialisták nyertek egyébként ezzel az egésszel, tehát értem azt, és nagyon sok véleményvezér, meg nyilván ellenzéki politikus morális alapra helyezi ezt a videót, de valójában itt azok, ők nem hozzájuk szól, és nem is őket célozza a Fidesznek ez a teljes háborús retorikája, meg ez a kampánya, hanem azokhoz, akik kevésbé követik a politikát, kevésbé figyelnek oda arra, mi történik, és az ő fejükben, az ő világukban akarják azt a képzetet kialakítani, hogy itt ez a tét, hogy Fidesz vagy halál. Tehát ez így leegyszerűsítve, ennek én attól tartok, lesz folytatása, és bizony itt a Békés Csabai DPK háború ellenes gyűlésen is tovább-tovább izították ezzel kapcsolatban a vasat, és ne menjünk egyébként szó nélkül el, amellett se előle a legutóbbi innen és túlban beszéltünk, még nem késő megnézni, hogy a külpolitikai eseményeket is emiatt a Fidesz sokkal jobban be tudja illeszteni a történetébe, például a Barátság kőolajvezetéknek a leállását, mi szerint itt most már az olajunkat, az energiánkat veszélyezteti a háború, és ez még csak a kezdet. Közön Tim Csó Timbának is köszönjük szépen a szuper köszönömöt. Annyiban még maradunk itt Békés Csabánál, hogy itt egy újfajta kommunikációs elem megfigyelhető most a miniszterelnök oldalán, mert az előző adásban is már beszéltünk Rókáról, az MMA harcosról, aki megjelent Orbán Viktor évértékelőjén, és utána coming out-olt is egy videóban, és elmondta, hogy ő szerinte őt a liberális média ezzel fogja támadni, ezért a megelőző szereléssel inkább ezt elmondja magáról, és a Fidesz mellett tett egy erős kiállás, és azóta is követi a miniszterelnököt, és a miniszterelnök viszont kiállt mellette ezzel a poszttal és annak a leírásában, valamint, hogy itt egy fekete kisfiú mondja a miniszterelnöknek, hogy ő is miniszterelnök szeretne lenni, és itt azért ez egyértelmű, hogy ha egy nap alatt van két ilyen poszt, akkor az egy új nyitás a kisebbségek felé. Hát ugye a Fidesznek lehet, hogy van olyan hosszú távú célja, hogy az első színes bőrű miniszterelnököt is ő adja, és ne csak az első női köztársasági elnököt is ugye a Fidesz választotta. Itt kaptam ezzel kapcsolatban egyébként tőletek tök sok kérdést, hogy mit jelent az, hogy ezek a celebek így feltűntek a Fidesz környékén, és őket használják, és erre egyébként a 5 pont, most megjelent 5 pontban extrában is válaszoltam, úgyhogy a műsor után azt is meg lehet nézni, ha már itt a YouTube-on vagytok, hogy a celebeknek a bevetése az minden korszakban, minden kampányban arról szól természetesen, hogy az ismert személyeknek a közönségét, azt valahogy magához vonza egy párt, hiszen hogyha szeretünk, követünk egy színészt, énekest, bárkit, akkor az ő általa ajánlott politikust is szimpatikusabbnak látjuk. De itt a Fidesz azt a egyébként Trump kampányából elvesett elemet hozza elő, hogy olyan réteg celebeket, akár bulvár hősöket, akár olyan TikTok sztárokat vagy influencereket hoz elő, akiket az országos közvélemény nem ismer, tehát hogy írjátok meg, vagy tegye fel a kezét, aki Rókáról hallott ezelőtt, viszont neki több Samu hallotta, mert ő ott van a TikTokon, és ő egy harcos ember, de hogy a TikTokon több tízezer olyan követője van, akik, és ezt valószínűleg mérték is az átfedésekben, nem igazán érdeklődnek a politika iránt, és ők Rókán keresztül értesülnek például arról, és ez az ő coming out-ja, ez persze egy ilyen odabökés volt a liberálisok felé, de ez valójában arról szólt, az a politikai üzenet, ami ebben van, hogy ő meleg, de nem jár Pride-ra, meg ott van a négy fal között csinálja, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy háború lehet, és ne vigyenek háborúba minket. Minden ilyen dolog, amiről a másik oldal beszél, az eltörpül. És ezt a különböző ilyen kis szereplőkkel berendezik, és kisakkozzák, hogy még hány emberhez kell eljutni. Csak ugye ebben a celeb kérdésben az az izgalmas, hogy ez akkor nem lesz kontraproduktív, legalábbis én egy pár amerikai kutatást erről elolvastam, hogyha az adott celeb vagy híresség valahogy hitelesen be tudja a saját üzeneteihez ezt illeszteni, mert hogyha eddig soha nem foglalkozott politikával, vagy semmi társadalmi kérdéssel, és hirtelen, amikor mondjuk ég a ház a Fidesznek, vagy azt gondolják az emberek, hogy ég a ház a Fidesznek, akkor megjelennek, akkor az ilyen erős diszonanciát vált ki, és nyilván a választók azért nem úgy néznek ki, bárhol is éljenek, hogy kritikátlanul arra fognak voksolni, akire az adott híresség mondja, hogy voksoljanak. Zsolt kérdezi, hogy a trash celebek trash emberekhez szólnak. És itt többször ezt még fogjuk beszélni itt a választások napjáig, hogy a választó nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban jellemzően azért olyannyiban nincsen képben, és olyannyiban nem követi a politikának a rezdüléseit, hogy nagyon nehéz eljutni hozzájuk. Tehát fogok még erről mesélni, de én 20 évvel ezelőtt egy szociálpszichológia dolgozathoz, amit írtam, és azt a szavazatszámláló bizottságok csoport lélektanáról írtam, egyébként tök jó téma, majd mesélek róla, ott én több választáson keresztül részt vettem szavazatszámlálásban, és mondjuk így, ha nagyjából ilyen 800-an, 1000-en voltak abban a szavazókörben, és csak azért mondom a nagyságrendeket, hogy nagyjából ilyen 60-80 ember, tehát a 10%-a, merem mondani, az úgy jött be a választásra a szavazás napján, hogy jó napot kívánok, mit kell itt csinálni. És hát szavazni kell, kap papírt, itt vannak a jelöltek. Kik ezek a jelöltek? Mit lehet tudni róla? Most találkozott ezzel először? Tehát van egy olyan réteg, és ez egyébként egy budapesti szavazókör volt, mielőtt valaki azt hinné, hogy máshol, akik elmennek választani, mert az így eljutott hozzájuk, hogy aznap van, fontos, de semmit nem tudnak a jelöltekről, neveket se, fogalmuk nincs, és így mondhatjuk, hogy ahogy esik, úgy puffan, hogy kit fognak bejelölni, de ez nem teljesen igaz, hogy ez ilyen teljesen random x-el valahányat, hanem nagyon számít, hogy milyen impulzusok érték előtte, mennyi plakát volt kinn, és kit látott a plakáton. Esetleg valamilyen celeb, mondjuk a Róka, az beszélt már erről, és akkor ott volt a fülében, hogyha nem a fideszes x-eli, akkor halál vár rá. Ezek ilyen tök egyszerűnek tűnő kampanyeszközök, van egy ilyen réteg, aki így szavaz. Viszont itt az adás vége felét van még nekünk egy celebünk, aki talán az egyik legnagyobb celebbel találkozott, és engem meglepett, hogy... És ő nem gyűjtött ajánlásokat, illetve hát ugye egy emberhez ment látogatott, természetesen a heti súlyok az most sem maradhat el, hiszen ott járt Súlyok elnök úr a pápánál. Igen, a pápa rezidenciáján járt Súlyok Tamás kedves feleségével, és elvileg arról szól a fáma, hogy 30 percig beszélgettek. Vajon miről? Ezt írjátok majd négy cím, hogy miről beszélgetett a pápa és Súlyok Tamás. Hát nyilván áttekintették a közös ügyeinket. Nyilván kifejezte az elnök úr a pápa felé nagyra becsülését, a pápa nem biztos, hogy ki tudta fejezni ugyanezt. Nem. Ilyenkor kapnak, ugye, pedig itt ugye állami vezetők találkoznak, mert hogy a pápa az nem csak a katolikus egyház feje, tehát egy egyházi vezető, hanem államfője is ugye Vatikánnak, tehát egy diplomáciai állami vezető is. Ilyenkor nyilván megkapják a két állam történetének a felkészítőjét, és akkor valószínűleg a pápa az kétszer elolvasta, hogy Mit tudunk Súlyok Tamásról? Kosarazás, ping-pong. És kezel, rendkívül sok emberrel kezet fogott. Úgyhogy teljesen úgyhogy hát ez fantáziánkra van nyilvánvalóan bízva, de akkor elnök úr a pápánál ott volt. Ennek is örülhetünk. Így van, semmiképpen ne felejtsétek el azt, hogy április 12-én választási eredményvárót tartunk a Permanens Palazzóban. A jegyek és az esemény linkje lent lesz a leírásban, és jelezzétek, hogyha jöttök, kattintsatok rá a gombokra. És nagyon várunk titeket ezen az eredményváron. A programról még fogunk beszélni természetesen, meg magáról erről az eseményről is, hogy hogy képzeljük, de hogy igazából most az alapfilozófiát teszteljük, hogy ti is nyitottak vagytok-e arra, hogy együtt töltsük április 12-e estét, és együtt várjuk az eredményt a Palazzóban, úgyhogy legyetek velünk, szuper köszönömöket köszönjük, jegyvásárlást köszönjük, és jó hétvégét kívánunk, sziasztok! Sziasztok!